Taty, babci, wujka i tak dalej, i tak dalej. Więc najpierw z Ukrainy zespół Cios, a później z Białorusi Żygimont Waza. Nie znam nikogo, nie wierzę w nic. Pytasz, dlaczego to głupi tych siostr zdradzonych się nienawidzieć. Pamiętam źle, jedno chcę widzieć. Dzieciaki atakujące policję, zadające ciosy ogarnięte szałem. Dzieciaki atakujące policję, zamiast walczące ze sobą nawzajem. Pełne dumy, nienawidzące wrogu, dzieciaki niewierzące w faszystowskich bogów. Widzący wrogu, dzieciaki niewierzące w faszystowski Bogu. Myśli za tarczami, gotowi atakować. Czekają na komendę, zaczną maszerować. Przeciwko ich wokom, miotaczą gazu. Butelki z benzyną, kamienie drugu. Dzieciaki atakujące policję, zadające ciosy ogarnięte szałem. Dzieciaki atakujące policję, zamiast walczące ze sobą nawzajem. Dzieciaki niewierzące w faszystowskich bogów. Zdolne dumy, nienawidzący wrogu. Dzieciaki niewierzące w faszystowskich bogów. Dzieciaki niewierzące w faszystowskich bogów. Zdolne dumy, nienawidzący wrogu. Dzieciaki niewierzące w faszystowskich bogów. Dzieciaki rozciągnięte na asfalcie sami, oślepione blaskiem, ogłuszone syrenami. Jak długo jeszcze po dziesięcioleciu będą deptane twoje prawa człowieku. Dzieciaki atakujące policję, zadające ciosy ogarnięte szałem. Dzieciaki atakujące policję, zamiast walczące ze sobą nawzajem. Zdolne dumy, nienawidzący wrogu. Dzieciaki niewierzące w faszystowskich bogów. Zdolne dumy, nienawidzący wrogu. Dzieciaki niewierzące w faszystowskich bogów. Nowe sytuacje. To nowe, nowe, nowe, nowe, nowe sytuacje. No, jednak ktoś wiedział, chociaż jeden z tych zespołów no, nie zmieścił się w polskim topie wszechczasów. Marcin i Siwy wiedzieli, że twórcą pierwszego utworu w tym zestawie był polski szczeciński zespół Tche Analogs. A tutaj w przeróbce zespołu Cios z Ukrainy. A ten drugi utwór to białoruski Zygmunt Waza. No i też wiedzieli niektórzy, że to Republika, czyli no najlepiej jak dwa pokolenia słuchają. Albo naprawdę jeden brat dużo starszy od drugiego, albo siostra dużo starsza od brata, albo siostry. To już w takim duecie można zgadywać, co to były za polskie utwory, bo przypomnę, że dzisiaj cały świat gra i śpiewa polski czat, czyli żadnego polskiego wykonawcy przez całą audycję, za to dużo języka polskiego i polskich utworów, bo cały świat czerpie pełnymi garściami z tego, co stworzyliśmy. No a polskie młode zespoły o tym nie wiedzą i po angolsku śpiewają albo tam przerabiają jakieś angolskie utwory. No powiedzcie im, że troszkę czasy się zmieniły. Strefa Małpa polskieradio.pl. Właściwie w każdej sprawie można pisać, chociaż ta audycja świąteczna to nawet lepiej, bo nawet powiedziałbym takie poczciwe listele i smyki mogą liczyć na odczytanie. Kto do mnie napisał? Sylwia do mnie napisała. Strefa jest jedną z moich ulubionych audycji, zwłaszcza, że prowadzi ją tak charyzmatyczny doktor Wilczur, choć o mało radiowym głosie. Wcale się tym nie przejmuję, bo przynajmniej urodę mam nieradiową. Ja bym chciała zapoznać doktora albo kogoś, ale w podobie. Strefa Małpa, polskieradio.pl albo 71335 smykowo. Dobrze, to w takim razie musimy grać dalej, bo jeszcze ho ho 51 minut do końca audycji i trzeba pokazać dobitnie, udowodnić, że no inni czerpią pełnymi garściami z polskiej spuścizny muzyczno-lingwistycznej, a takich audycji jak dzisiaj dałoby się ho ho ho zrobić, więc to nie są pojedyncze wyjęte z dolnej szuflady przykłady. No dobrze, to teraz przechodzimy do prawdziwych tuzów, jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Biorą się tuzy do polskiej muzy, czyli każdy z tych zespołów jest tuzem w swoim kraju, a postanowił do swoich utworów, które mają wersje rodzime, dopisać słowa po polsku. Więc najpierw Kraftwerk, a później Siddhartha. I melodia di griva. Pawi klawisz nad ściskami i melodia di griva. Thank you. Jestem operator i mam linię kalkulator. Ja dodaję. Wiem, nie jestem pierwszym, co mnie zna drogi na najdzikszy szczyt świata. I nie ja ostatni będę widział cię w swych snach. Ilu do tej pory karmił tlen, ilu cudowne dziecko ma, ilu ich przyjdzie tu za nami na ten świat. Lecz jestem jedyny. Zawsze nie istnieje dla nas czas. dziś jest. Chociaż słoweński nie jest za bardzo podobny do polskiego, no ale bez przesady to też język słowiański. Jednak dali radę słoweńskie tuzy, naprawdę znani w swoim kraju, Siddharta, a wcześniej też znani bardzo w swoim kraju, czyli Kraftwerk, i też w utworze po polsku. Wszystko to przeróbki ich utworów, które mają oryginalnie tekst a to niemiecki, a to słoweński, ale uznali, że po polsku też musi być, no bo Polska to brzmi dumnie. strefa@polskieradio.pl. Jest też skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy.polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, gdzie można na bieżąco sobie sprawdzać, co jest grane w audycji, bo wiadomo, że za tymi nazwami i za tymi tytułami nadążyć nie można, a potem każdy sobie w zaciszu domowym złowi tę muzyczną rybę w sieci. No i żebym nie musiał się powtarzać z tymi wszystkimi nazwami i tytułami. Dzisiaj cały świat gra polski czad, czyli zagraniczni wykonawcy w utworach polskich albo po polsku. Tak, tak, i nie tylko jedną taką audycję dwugodzinną, ale dwie, trzy dałoby się zebrać tych utworów, więc to nie jest tak, że tylko my czerpiemy w jedną stronę, a tamci w ogóle Polski nie dostrzegają. Powiedzcie to młodym polskim zespołom, które po polsku nie śpiewają. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335 smykowo. Napisała Ewa. A mój mąż, już nie gimnazjalista, gra w Lola, co się zowie, osadnicy. A tak w ogóle, to co to ten LOL? Trzeba było uważać. Tydzień temu tłumaczyłem, a ja, jak wiadomo, bardzo nie lubię się powtarzać. Napisał Michał, że, pewnie gimnazjalista, że nie gramy w Lola ani Stalkera, siedzimy przy grillu na Warmii i bawimy się ku czci Konstytucji 3 maja. No nie wiem, nie wiem, czy na Warmii jest dyspensa. strefa@polskieradio.pl. No dobrze, to dalej trzeba udowadniać, że mamy wielką skarbnicę muzyczno-językową, a inni czerpią, czerpią. A młode polskie zespoły tylko patrzą, jak tam Angol zaśpiewał. No dobrze. Teraz znowu dwa polskie utwory przerobione przez dwa zagraniczne zespoły z dodanym tekstem w języku rodzimym. Za pierwszym razem będzie to słowacki, za drugim białoruski. Ładny motor mówią zuć mnie, mają swe cztery boki, ty mnie nie ma nigdzie. Jak rozplющил swoje oczy, сумно стало на душе. По щеках потекли слезы, и я зразумел тады. Черный хлеб и гармата в подорожнике заводы, а мы все шутаем счастье, что за верит за свободой. Черный хлеб и гармата в подорожнике заводы, а мы все шутаем счастье, что за верит за свободой. Свете черный хлеб и гармата в подорожнике заводы, а мы все шукаем счастье, что за верит за свободой. Черный хлеб и гармата в подорожнике заводы, а мы все шукаем счастье, что за верит за свободой. No mam nadzieję, że niektórzy poznali. Marcin. Fabenlehre. Jakże strefowa nazwa zespołu, to prawda. Rzeczywiście, pierwszy utwór Matura, oryginalnie w wykonaniu Fabenlehre. Dla tych, którzy nie wiedzą, tłumaczę, że Fabenlehre to jest polski zespół. Panie doktorze, ja się serio domagam jakichś nagród, jakiegoś papieru ściernego, wszak mógłbym teraz spokojnie spać. Nie spać! Nie spać! Drugi utwór z tego zestawu ma polski tytuł Czarny chleb i czarna kawa, natomiast w wersji zespołu Dzieciuki z Białorusi Czarny chleb i harbata. No widocznie czarnej kawy w więzieniach białoruskich się nie pije, od razu podają tam herbatę. Ciekawe, czy z mleczkiem, cytryną, ewentualnie z sokiem malinowym. Strefa małpa polskieradio.pl. Też Marcin, ciekawe, czy ten sam. Powiem szczerze, ta audycja przypasowała mi jak nigdy. Pracuję na noc i zawsze słucham. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. Nie wiem, czy są tacy, którzy włączyli się akurat teraz do audycji, ale może to wszystkim wytłumaczę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem cały świat gra polski czas. Takie nawiązanie do polskiego topu wszechczasów. Tylko, że oczywiście z akcentem strefowych. Żadnych polskich wykonawców. Ale polskie piosenki i polski język, owszem. Dowód na to, że cały czas bacznie nas obserwuje, cały świat bacznie nas obserwuje i tylko czerpie tam, co im się spodoba i bierze dla siebie. No to będzie kolejny dowód na to. I teraz by trzeba zapytać mamę, starszego, bardzo starszego brata, bardzo starszą siostrę, wujka, ciocię, szwagra. Bo teraz zestaw z lat 80. To gimbaza może tego nie pamiętać. Dwa polskie utwory w oryginale, ale z dołożonym tekstem rodzimym. Czyli najpierw będzie po szwedzku, a później będzie po hebrajsku.

הנה הכיתה שלנו מתבגרת, מתגברת. לא כאב לי כשגירתי את ביצי הנאורים. על מה אני חולם עכשיו כשמעליי נדלק כוכב? לא מזהה את הפנים, רק את הילדים בפנים. על השכם הם תופחים, אבל אף אחד לא צועק, אחי, בוא תשחק איתי בסוף יום לימודים. צומחים עלים על הענף, כל איש לעצמו עכשיו. כבר ניקנו שורשים, גלות כברים, ארצות ראשים. באים משמאל ומימין, קיום מחסור קורו חמסים. בזיכרון המתרוצץ, תמיד נשאר אותו העץ. O listelach i smykach do audycji strefa@polskieradio.pl i 71335 widzę, że słuchają mnie lata 80. No bo tam niewiele osób wiedziało, że to The Analogs. A tu proszę, wszyscy wiedzą, że najpierw przeróbka w Hiski zespołu Jam, a później Nasza klasa Kaczmarskiego. To wiedzieli prawie wszyscy. Dlatego dzisiaj nie ma żadnych nagród, bo obawiam się, żebym nie nastarczył z tym papierem ściernym o ziarnie 333 i z tymi sznurówkami ze znakiem towarowym rozgłośni, nie mówiąc już o chusteczkach do nosa z podpisem prowadzącego, z autografem, co ja mówię, z autografem prowadzącego. Na życzenie mogą być używane oczywiście. Wszyscy wiedzieli, że to Jam i Kaczmarski. strefa@polskieradio.pl, bo dzisiaj same polskie utwory, ewentualnie oryginalne, wykonywane po polsku przez zagranicznych wykonawców, bo polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, to banał, nuda, sztampa, a nawet poruta. Można by tak sprawdzać kryterium ilościowym, jakie są nośne, ważne polskie zespoły. Taki Deserter na przykład. To wiem o 5, 6 przeróbkach na całym świecie. To chyba najbardziej nośny polski zespół. A tutaj no, 2 przeróbki rock'n'rollowe. Ale pewnie też ważny. Szukam tego zespołu w zestawie Polski Top Wszechczasów. Nie znajduję. No i tutaj trzeba się będzie naprawdę wysilić, bo to nawet nie lata 80. To lata 60. i 70. Wenn der Wind auf dem Meer schlafen geht und ein Traum wie von fern zu uns weht, steigt aus dunkler Flut, reißt ein Segelboot. Dieses Boot war mein Traum lange her. Wer den Wind liebt wie ich, kennt doch gut das Gefühl, wenn man treibt mit der Flut. Hängt der Meer und Wind und die Wellen sind weiße Wände aus Glas um dich her. Auf Wellen reiten wir ins Morgengrau. Auf Wellen reiten wir durch Gischt und Tal. Geht's auf dem Meeresgrün und Sonnenglanz. Der Wind spielt da so seinen wilden Tanz. Schöne Zeit, Fahrenzeit war vorbei. Als ein Sturm brach das Boot mir entzwei. Rach es an den Strand, wo sein Ende fand. Dieses Boot war mein Traum doch vorbei. Lebe wohl, weißes Boot, lebe wohl. Meine Jugend, mein Traum, mein Idol. Flachen Segel steig, bis der Wind sich neigt. So ein Boot bleibt mein Traum alle Zeit. Auf Schwingen gleiten wir ins Morgengrau. Auf Wellen reiten wir durch Gischt und Tal. Getaucht im Meeresgrün und Sonnenglanz. Er ist mir dazu seinen wilden Tanz. Musik. ist schon drei. Geht auf dem Meeresgrün und Sonnenglanz. Der Ritz geht dazu seinen Wellentanz. Seinen Wellentanz, seinen Wellentanz. Seinen Wellentanz, seinen Wellentanz. Seinen Wellentanz, seinen Wellentanz. Seinen Wellentanz. Gdzie ten zespół w polskim topie wszechczasów? Nie ma, proszę bardzo. A zagraniczni twórcy jak najbardziej chcą przerabiać te utwory. Ten ostatni utwór, niejaki Lars Reller Band z dalekich stepów akermańskich. No dobrze, z Ukrainy. A wcześniej Dritte Wahl, czyli Niemcy. W niemieckiej wersji polskiego utworu. No i co to był za zespół? Nie ma go w polskim topie wszechczasów, napisał Jarek. Przecież to piosenka Czerwonych Gitar. A no właśnie. A gdzie są polskie nowe przeróbki Czerwonych Gitar? Nie ma. A jak są, to żeby obśmiać. A tu proszę, cały świat gra Czerwone Gitary. Od stepów akermańskich do Rostoku. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna/strefa. No bo kto nadąży za dzisiejszą audycją? W sprawie utworu Czerwonych Gitar po niemiecku. Dzięki za to. Moja mamuśka polubiła punkrocka. No, czyli jednak pokolenia słuchają. A swoją drogą, żeby słuchać strefy rock'n'rolla wolnej od Angola ze swoimi rodzicami, to już naprawdę totalny upadek. A nawet poruta. Strefa Małpa, polskieradio.pl albo 71335 dla smyków, ale o tej porze, a jest za 16 minut druga, no to nie sądzę, żeby ktoś jeszcze miał siłę słuchać i wenę pisać. Nie no, Na skrzydłach żagli wiatr. Krzysiek z Warszawy. No, to się chyba w oryginale nazywało Trzecia miłość żagle. A ten drugi Nie zadzieraj nosa. No, ale to było słychać. No dobrze. To pomykamy dalej z dzisiejszym leitmotivem. Cały świat gra polski czat. Teraz uwaga, uwaga. Znowu przedstawiciele języków romańskich, czyli najpierw zespół z Belgii, a później z Francji. W swoich oryginalnych utworach. Ale w języku polskim. Widocznie, kiedy artysta władający językiem romańskim musi stworzyć rzewny, smutny, smętny, dołujący i depresyjny kawałek, robi to po polsku. Kończy się dzień, zaszło słońce. Patrzy na świat cichy, śpiący. Czemu jest tak, że ludzie czasem w ogromny tłum pragną się zasić? Mówię więc sobie, ten czas już, abym spotkał się w końcu ze sobą samym. Samotny ptak zasnął w locie. Siedzę tu sam w ciemnym kącie. Czym jest ten czas? Władca człowieka. Czy każdy z nas przed nim ucieka? Czym jest ten czas? Czy każdy z nas ucieka? Mówię więc sobie, to czas już, abym spotkał się w końcu ze sobą samym. Patrzę na noc, schodzi już słońce. Skończył się świat, na nie ma krańcu. Dlaczego dzień, który się budzi, jest niczym cień na twarzach ludzi? Dlaczego dzień jest niczym cień na twarzach? Mówię wciąż sobie, to czas już, abym spotkał się w końcu ze sobą samym. Mówię wciąż sobie, to czas już, abym spotkał się w końcu ze sobą samym. Chmura ogromna. uroczystość porannego nieba, kochanka serce. No po prostu, kiedy twórca romański, czy to z Belgii, czy to z Francji, ma do stworzenia smętny, depresyjny utwór, no to tworzy go po polsku. strefa@polskieradio.pl albo coś takiego. Jeszcze jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, żeby na bieżąco sobie sprawdzać, co jest grane w audycji. No to teraz może być trochę banalnie, ale to już właściwie koniec tego programu. Za 9 minut kończymy. Ale tutaj sprowokował mnie rzeczywiście słuchacz Tomasz. Wyzwanie! Jeśli będzie jakikolwiek zespół z Azji z polskim tekstem, będzie wielkie szapo ba. No, z tekstem może nie, ale z melodią. 山。 myślałem, że będzie do bólu sztampowo, a tu się okazuje, że niektórzy tego nie znali. Pyta mnie Marcin, budka suflera, ale po jakiemu? Odpowiadam, po mandaryńsku. No a wszystko do znalezienia w sieci, mam nadzieję. Jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefypolskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdzie na bieżąco wszystko wpisane, tylko grasować po sieci. No dobrze, za 4 minuty koniec audycji. Dzisiaj, zgodnej z leitmotivem, cały świat gra polski czat, czyli ani jednego polskiego wykonawcy, za to polskie piosenki i polski język. Za tydzień o tej samej porze mam nadzieję, że się spotykamy z jakimś banalnym leitmotivem i będziemy grać to, co zwykle, czyli z piątku na sobotę o północy. Dziękuję wszystkim, którzy dostarczyli dzisiaj materiał, to znaczy pomysły na materiał do dzisiejszej audycji, bo to nie jest tak, że doktor Wilczur tutaj wszystko sam wymyśla, bo wtedy poziom audycji by spadł na łeb, na szyję, a tak zawsze jest to kolaboracja doktora Wilczura ze słuchaczami. No dobrze, to na koniec w takim razie będą Białorusini, ale po polsku, bo cały świat gra polski czat. My na sprzedanie pociągiem pospiesznym pojechali do Polski. Pociągiem pospiesznym, pociągiem pospiesznym, pociągiem pospiesznym, pociągiem pospiesznym pojechali my do Polski na sprzedanie. Paszporty, proszę paszporty.